Spend all your time waiting for that second chance, for a break that will make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories that seep from my veins. Let me be empty and weightless, and maybe I find some peace tonight in the arms of. This dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. Comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back, and the storm keeps on twisting. You keep building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escaping one last time is easier to believe in this sweet madness. Oh, glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. Benvinguts a tots i totes amb una nova edició de Jazznàtics, el vostre espai a través d'aquesta sintonia. Soc en Rafael Corbí. Us acompanyo durant aquests minuts amb la bona música i la bona companyia d'estils ben diversos, com per exemple els temes de pel·lícula. I mai millor dit que avui ens portarà aquesta increïble veu, la de Victoria Tolstoi, que editava a principis de 2017 l'àlbum Meet Me at the Movies. Troba'm a les pel·lícules. I d'aquest disc anirem escoltant alguna que altra cançó, la sentirem com per exemple ho hem fet amb aquesta primera peça que es deia Angel, o amb aquesta segona que també escoltarem ara mateix, és la fantàstica cançó anomenada Sign Goes By, Victoria Tolstoy, a Jazznatics. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. When two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and a man must have his mate that no one can deny. It's the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. soon. Oh, loneliness, oh, hopelessness, to search the end of time. For there is in all the world no greater love than mine. Love, love, love, love, still falls the rain. Love, love, love, love, still falls the night. Love, love, love, la Victoria Tolstoi, de nom també Kjellberg, va néixer a Suècia el 29 de juliol del 1974, a Sigtuna concretament, filla d'Erik Kjellberg i tataraneta, segons ens expliquen, del famós escriptor rus León Tolstoi. Amb una discografia que va començar l'any 1994 amb l'Smile Love amb Spice i que ha continuat després amb discografia pròpia, com alguna que ja us havíem presentat fa temps també amb aquest programa, o per exemple amb àlbums de Nils Landgren, amb qui també va col·laborar a principis de la dècada dels 2000. That rising star to guide me far and shine me home out here on my own. Help me through, help me. Dry the tears I never shown out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be. Thank you. Acabarem aquest repàs amb aquest disc Meet Me at the Movies de Victoria Tolstoy avui a Jazznàtics, i ho farem després d'aquests Love Song for a Vampire Out Here on My Own amb la peça anomenada Why Should I Care. Where's the life I thought we would share? And should I care? And will someone else get more of you? Does she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there? And why should I care? There's always one to turn and walk away, and one who just wants to stay. But who said that love is always fair? And why should I care? There's always one to turn and walk away, and one who just wants to stay. But who said that love is always fair? And why should I care? Should I leave you alone here in the dark, holding my broken heart, while a promise still hangs in the air? And why should I care? Fabulosa la música, és que m'encanta, m'entusiasma aquesta veu i he volgut donar-la també a conèixer amb els meus oients de Jazznàtics. Victoria Tolstoy ens acompanyava amb aquest, el nostre programa, en 5 de les peces del seu darrer disc de 2017, Meet Me at the Movies. És el moment del record, avui trio 3 peces de Ornette Coleman, nascut el 9 de març de 1930, Fort Worth, i mort a Nova York el 2015, fa relativament poc, un saxofonista, trompetista, violinista i compositor de jazz, una de les figures fundacionals de l'avantguarda jazzística amb el seu quartet. Les seves innovacions en l'àmbit del free jazz han estat tan revolucionàries com, molta vegada, molt controvertides. Coleman va crear una música que influiria enormement a molts dels grans improvisadors dels anys 60. Avui en gaudim amb una bona part del nostre espai. Darrers minuts del nostre espai en la música d'aquest revolucionari del jazz, Ornette Coleman, que ens ha acompanyat amb aquestes tres peces, Rambling Free and the Face of the Bass. Acabarem el nostre programa i arribarem fins al final amb música del Concert de la Vergonya, amb August Terrats i Txell Sus. Tant dos ens portaran el Funny But Still Love You i també el tema anomenat It's Crazy. My dear sweetheart, just a few lines to tell you that I'm blue. Oh, baby, my sweet baby. Funny, but I still love you. You went away. Oh, say goodbye, but I still love you. Oh Lord, I wonder why. Oh baby, my sweet baby. Funny, but I still love you. Bring yourself back in, oh baby. Gràcies. The sun, I like lunatic, everything's fine and it's crazy, but I'm your love. I act like a fool, why do I care? I'll be the fool as long as you're there, but it's crazy, but I'm your love. I spread my wings and I fly all around the city, when it's my sweet potato pie, and I'm sitting kind of pretty. Swim by the stars, trees and the moon, I'm falling to bed and I'm having a tune and it's crazy, but I'm in love, love, love, love, it's crazy, but I'm in love. Sing! D'aquesta manera posem el punt final amb el nostre espai per aquesta setmana amb la música que ens acompanyaven a càrrec d'August Serrats i Chelsea des del concert de la Vergonya. I ja que hem començat amb cinema, amb Victoria Tolstoy, m'acomiado amb una peça que ens portarà en Carles Casas des de l'àlbum Balades de Cine del 2010 amb Dies de Cine. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Una nova edició de Jazznàtics ha estat al vostre costat. A reveure.